20 zł mniej. Pamiętaj, aby przed każdą wizytą aktywować kupon. Szczegóły promocji i wyłączenia z niej dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 190 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu poprzedniej doby, zmarło 48 osób. Polska przekazała Komisji Europejskiej informacje dotyczące ostatnich cyberataków. Jest wstępna zgoda unijnych krajów na sankcje gospodarcze wobec Białorusi. 190 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 48 osób. Sytuacja epidemiczna stale się poprawia, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Wyraźny spadek daje się zauważyć w liczbach i w stanie faktycznym w przychodniach i wydaje się, że ten trend będzie stały, jeśli chodzi o okres wakacyjny, około wakacyjny. W Polsce mamy 84 przypadki mutacji koronawirusa Delta pochodzącego z Indii, 12 przypadków Gamma, dawnej odmiany brazylijskiej i 33 wariantu Beta kojarzonego z RPA, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy sieć laboratoriów, które na bieżąco monitorują i badają te nowe mutacje. Chcemy, aby wykrywanie tych nowych mutacji odbywało się jak w najszybszym czasie. W tej chwili te przypadki, które są stwierdzone w Polsce, są to przypadki rozproszone, pojedyncze. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa obecnie ponad 1600 pacjentów. Senat odrzucił większością głosów kandydaturę Lilii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Była to piąta próba wyboru nowego rzecznika. Senator Lidia Staroń oceniła, że jej kandydatura nie uzyskała większości z powodu braku przynależności do partii politycznej. W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii, albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest. Jej zdaniem decyzja, jak głosować, zapadła jeszcze przed debatą. Część senatorów nie była przekonana co do niezależności kandydatki zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, na przykład Kazimierz Ujazdowski z Koalicji Obywatelskiej. Mamy prawo sądzić, że w takich kwestiach, w których Rzecznik Praw Obywatelskich będzie musiał zetrzeć się z władzą polityczną i z administracją, pani głosu zabraknie. Z kolei część senatorów PiS uważa, że kandydatura przepadła, bo gdyby Lidia Staroń została rzecznikiem, oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w jej okręgu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest badana przez służby specjalne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej wicepremier i szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński poinformował, że cyberatak został przeprowadzony z terenu Rosji, a jego skala i zasięg są szerokie. Szef rządu powiedział, że celem takich ataków jest dezintegracja społeczeństwa. Analiza danych, które przedstawiają nam nasze służby, jak również służby krajów zaprzyjaźnionych, potwierdza tezę, że polscy politycy, urzędnicy różnych opcji politycznych zresztą, ale oczywiście w szczególności rządzący, zostaliśmy zaatakowani jako społeczeństwo, jako państwo atakiem cybernetycznym spoza naszej granicy. Polska przekazała krajom wspólnoty oraz Komisji Europejskiej informacje dotyczące tych cyberataków. Jest wstępna zgoda unijnych państw na sankcje gospodarcze wobec Białorusi, poinformował o tym jeden z dyplomatów zaangażowany w przygotowanie poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Restrykcje mają objąć m.in. sektory ropy i soli potasowych, a także uderzyć w sektor bankowy. W tej sprawie spodziewane jest zielone światło w poniedziałek unijnych ministrów spraw zagranicznych i potwierdzenie tej decyzji przez przywódców 27 krajów członkowskich na szczycie w przyszłym tygodniu. Jest także już zgoda na rozszerzenie sankcji dyplomatycznych wobec białoruskiego reżimu za represje wobec obywateli i porwanie samolotu relacji Aten-Wilno oraz aresztowanie w Mińsku Romana Pratasiewicza. Na czarną listę zostanie wpisane 78 kolejnych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu, którzy będą mieli zakaz wjazdu do Unii, a ich aktywa w Europie zostaną zamrożone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, któremu patronuje Rada Mediów Narodowych, mówi przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Zaczyna się, mam nadzieję, już sezon koncertowy. Wracamy do normalnego funkcjonowania, więc samo to jest krzepiące. No i oczywiście koncert piosenki Krzysztofa Krawczyka, w ogóle Krzysztof Krawczyk, jego rola w polskiej muzyce, to jest wielka rola, wielki artysta. Transmisja koncertu na antenie radiowej Jedynki, Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Pierwsza część wydarzenia zostanie powtórzona w Dwójce w poniedziałek o 13:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Sobota to dzień prawdy. Drugi mecz Polaków w Mistrzostwach Europy. Stawka? Być albo nie być, bo piłkarska reprezentacja Polski musi dziś zwyciężyć w Sewilli. Jeśli przegra lub nawet zremisuje, straci szansę na wyjście z grupy. A co jest potrzebne, by wygrać? Kamil Glik. Odrobina szczęścia, bo Szwedzi też odrobinę tego szczęścia mieli i przede wszystkim no, dużo determinacji i wiary w takich meczach jest bardzo potrzebne, więc myślę, że każdy sobie będzie już w głowie plan na to spotkanie przygotowywał. Mamy nóż na gardle, to pewne. Zawdzięczamy to porażce ze Słowacją na dzień dobry i wczorajszej wygranej Szwecji ze Słowakami. Było 1-0. Wczoraj grała też grupa D. Czesi zremisowali z Chorwatami 1-1, a na koniec dnia mecz z podtekstami Anglia-Szkocja. Mecz, o którym mówili, że to wojna o Wielką Brytanię. Na Wembley bramki jednak nie padły, choć emocji nie zabrakło. A co dziś na Euro? Węgry-Francja, Portugalia-Niemcy, czyli grupa D i oczywiście Hiszpania-Polska. Na antenie Trójki studio przedmeczowe od godziny 20:00. Zaklinać cud będziemy wraz z Krzysztofem Łoniewskim. Polki przegrały już 9. mecz w Lidze Narodów Siatkarek, tym razem z Amerykankami, 0-3. Lepsze humory są po sparingu koszykarek. W Oberwarcie Polki pokonały Austriaczki 72-61. Koszykarze również grali towarzysko i po dogrywce dwoma punktami uporali się z Łotwą. Michał Sokołowski. Bardzo szarpany ten mecz. Odskoczyliśmy na 10 punktów. Nie kontrolowaliśmy tego. Dużo prostych błędów, niewymuszonych. Z naszej strony ten mecz gdzieś pogubił troszeczkę. I cieszy to, że taki mecz wygraliśmy. Reprezentacja prowadzona przez amerykańskiego trenera Mike'a Taylora na przełomie czerwca i lipca w Kownie weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Tokio. W piątek zgrupowanie opuścił Adam Waczyński. Powód? Brak porozumienia z selekcjonerem. Na koniec czarny sport. W żużlowym turnieju indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi imienia Zenona Plecha triumfował Jason Doyle. W finale w Toruniu Australijczyk wyprzedził Janusza Kołodzieja i Bartosza Zmarzlika. Przypominam, mecz w Sewilli o 21:00. Zapraszam na studio meczowe od 20:00. Sport w Trójce za godzinę, a wcześniej za 28:00 studio Euro. Tymczasem upałów ciąg dalszy, jedynie na zachodzie i Podkarpaciu po południu może popadać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach 25 stopni w Zakopanem, 28 w Lublinie, 31 w Warszawie, do 35 miejscami na zachodzie. Nad morzem porywisty wiatr w Sudetach i w czasie burz może wiać z prędkością do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kloster Keller w Trójce. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy Państwa w niedzielę, tuż po godzinie 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mecz Polska-Hiszpania to o 21:00, a teraz już prawie 10 minut po godzinie 7:00. Zapraszamy na weekend. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Piotr Firan, witamy Państwa. Jaki Państwo wynik meczu przewidują o tej 21:00? No i jakby tu pomóc naszej drużynie 22 i 7 trójek. Oj, proszę Państwa, optymizm gdzieś zniknął i ja mimo wszystko trzymam kciuki za biało-czerwonych, ale pewnego rodzaju sceptycyzm też jestem w stanie zaakceptować. Słuchacz w tej sprawie. Jak nasi pokazują w telewizji, jak podbijają sobie piłeczkę jeden drugiemu, za każdym razem tak było i powiem, że 4-1 dla Hiszpanii. A czy Państwo będą dziś dopingować biało-czerwonych 22 i 7 trójek? My za chwilę połączymy się z Janem Pachlowskim, który dzisiaj opowie o księżycu. kwas i dreszczę już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. To ma być wielki powrót. Stany Zjednoczone zapowiadają, że ponownie chcą latać na Księżyc. To proces skomplikowany i trochę czasu zajmą same przygotowania, ale już ruszyły one pełną parą. Jednym z etapów jest stworzenie specjalnego łazika dla astronautów, w którym będą mogli się tam poruszać. Co ciekawe, stare księżycowe pojazdy, których używano podczas poprzednich misji, wciąż znajdują się na Księżycu od 5 dekad. Czy być może będą mogły być ponownie wykorzystane? Jak co tydzień wprost ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To ciekawe zagadnienie, też jeżeli chodzi właśnie o takie wątki historyczno-ciekawostkowe, bo na Księżycu właśnie zaparkowane są 3 takie 50-letnie łaziki, a amerykański producent samochodów wraz z tutejszym koncernem zbrojeniowym zamierzają teraz tworzyć kilka nowych i umieścić je ponownie właśnie na tej planecie. Te poprzednie modele znalazły się, powinienem powiedzieć, w satelicie. O tak. Te poprzednie modele znalazły się tam w 1971 i 1972 roku. Od tego czasu ludzi nie było w tym miejscu przestrzeni kosmicznej i dlatego te księżycowe łaziki nadal tam są, ale używane nie będą. Ciekawe w ogóle, czy działają. To jest pytanie. Będzie trzeba to sprawdzić. A teraz Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli właśnie popularna NASA, chce wrócić na Księżyc, a astronauci będą potrzebować pojazdów właśnie do poruszania się, kiedy tam dotrą. Technologia oczywiście znacznie poprawiła się od 1972 roku, więc astronauci nie będą próbować odpalać jednego z tych starych, które właśnie od kilku dekad się tam znajdują, a amerykańscy producenci połączyli siły, aby zaprojektować nową generację łazików i dzięki bardziej zaawansowanej technologii akumulatorów te nowe będą pokonywać przede wszystkim większy dystans. Jak długi? Tego jeszcze nie wiadomo. Na pewno dłuższy niż poprzednicy, którzy byli w stanie przejechać około 8 km. Łaziki będą bardzo ważne, ponieważ miejsca, w których naukowcy będą chcieli prowadzić badania na powierzchni Księżyca, prawdopodobnie nie będą właśnie miejscami do lądowania ich statków kosmicznych, bo dobre powierzchnie do lądowania będą duże, płaskie, podobnie jak na Ziemi. Najbardziej interesujące genealogicznie miejsca na Księżycu będą poszarpane, szorstkie i skaliste. Astronauci będą musieli dojeżdżać do swoich księżycowych miejsc pracy z całym swoim sprzętem. I nowe łaziki nadal będą zasilane energią elektryczną. Tak jak oryginały, to będzie tak samo, silniki spalinowe nie są tak naprawdę opcją na Księżycu, ponieważ wymagają dużej ilości powietrza bogatego w tlen, a Księżyc tego oczywiście nie posiada. Poza tym niewiele jeszcze wiadomo na teraz o tych nowych księżycowych łazikach. Obecnie trwają konsultacje z NASA, jakiego nowoczesnego pojazdu księżycowego właśnie tutaj jest NASA wymaga. Pewne jest już, że łazik nie poleci na Księżyc w częściach, które trzeba złożyć, tak jak na przykład dziecięcy rowerek. Tutaj NASA wyśle wysoko wykwalifikowanych naukowców na Księżyc i będą mieli oni lepsze oczywiście rzeczy do robienia niż szukanie części A czy B, którą trzeba właśnie tutaj sprawdzić w takiej instrukcji montażowej i złożyć. Nie. Pojazd będzie musiał dotrzeć w jednym kawałku. Poza tym będzie mógł on jeździć autonomicznie. Dzięki temu będzie o wiele bardziej użyteczny, ponieważ łazik może przywozić materiały do ekspertyzy, do astronautów w miejsce ich pracy, a następnie samodzielnie wracać lub jechać do innego miejsca. Jak dokładnie łazik będzie kontrolowany przez astronautów, tego do końca jeszcze nie wiadomo. Producenci chcą, aby na Księżycu było jednocześnie wiele łazików. Mogą one wtedy jeździć w różne miejsca lub podążać za sobą jak księżycowe tramwaje. Wśród zagrożeń już na koniec dla nich jest na przykład księżycowy piasek, który nie tylko ma tendencję do przyklejania się, ale również jest ostry jak płatki szkła, ponieważ na Księżycu nie ma wiatru, który by go rozmuchał i wygładził. W tym przypadku nawet niewielki, powolny wstrząs może grozić rozerwaniem ratującego życie skafandra kosmicznego astronauty. Należy zachować ostrożność, aby unikać takich odsłoniętych, ostrych obszarów. Jazda po jałowej powierzchni Księżyca najbardziej przypominałaby taką autonomiczną jazdę terenową tutaj u nas na Ziemi. I będzie właśnie kwestia unikania zagrożeń, takich jak głazy, strome spadki i obszary głębokiego, lepkiego piasku. Również metody nawigacji będą musiały różnić się od tych stosowanych na Ziemi. Kompas nie zadziała, ponieważ Księżyc nie ma tak silnego pola magnetycznego jak Ziemia, a nawigacja GPS nie będzie działać, ponieważ Księżyc nie jest otoczony przez satelity globalnego pozycjonowania. Sporo tego kosmosu ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Misja na Marsa, ale także komercyjne loty w kosmos, ale wróćmy na Ziemię. Janku, jak tam mecze? Czy kibicujecie? Czy masz swojego faworyta? Tak, reprezentacja Polski. Trzymam kciuki i im dalej jest do meczu, tym jestem większym pesymistą. Wiesz, im bliżej, tym jestem większym optymistą i przestaję, wiesz, nie pamiętać to, o czym myślałem jeszcze kilka godzin temu. Powiem jedną bardzo ważną sprawę. W Stanach Zjednoczonych ten mecz przede wszystkim bywa w niedzielę i w godzinach popołudniowych. Często nie trzeba się zwalniać z pracy, tylko w spokoju można obejrzeć i ta pora nas tego meczu bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Ja zawsze kiedy nie oglądam, bo emocje mi nie pozwalają, za bardzo się denerwuję. No, potem okazywało się, że wygrywali nasi. Tym razem też zastosowałem tę metodę, no i niestety teraz jestem troszeczkę, jak to mówią Anglicy, confused. Ale to nie będziesz oglądał? Rozumiem, że chcesz... Dzisiaj na pewno już będę oglądał. Dzisiaj na pewno już będę oglądał. Chociaż może pierwszą połowę. Wiesz co, to zaciskamy kciuki na całym świecie. Oczywiście, polscy kibice w Hiszpanii, my tutaj w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno. Na pewno tych biało-czerwonych koszulek w Stanach Zjednoczonych dzisiaj ze względu na ten mecz będzie więcej. I liczymy na piękne widowisko oczywiście. To był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Zapraszamy Państwa na specjalną stronę, którą uruchomiło Polskie Radio z okazji mistrzostw. Znajdą ją Państwo pod adresem euro2020.polskieradio24.pl. A co do dzisiejszego meczu? Kibicujemy i nie narzekamy. Proszę nie puszczać żadnych pesymistycznych opinii, bo to po prostu jest brak walki, a my musimy dzisiaj powalczyć. Wygramy 3-0. Lewandowski strzeli wszystkie trzy bramki, no i później jedziemy po złoto. Czyli tylko pozytywne myśli i przywołujemy wynik korzystny dla polskiej drużyny. 28 minut po godzinie 7. loki, koki, żywe zwłoki. Kasa, masa, biała rasa, maki, flaki, w głowie braki. Lody z wody, święte płody. Klipsy, chipsy, złote tipsy, kebab z krowy, sos czosnkowy. Dwadzieścia 8 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj w całym kraju słonecznie i bez opadów, dopiero po południu, gdzieniegdzie na południowym wschodzie i na krańcach zachodnich możliwe są przelotne opady deszczu lub burze. Na termometrach od 27 stopni na Podkarpaciu do nawet 35 na ziemi lubuskiej, w dolinach karpackich około 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. things caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Teraz weekendowa rozrywka. Henryk Sytner i jego gość, były szermierz Włodzimierz Strzeżewski, wspominają, jak to dawniej grywało się w Ringo i zapraszają całe rodziny do gry. Medal dla każdego. Dziś jeszcze wrócimy do wspomnień sprzed lat. Włodzimierz Strzyżewski, znany szermierz, zachęcał wtedy do gry w Ringo. Warto do tej zabawy wrócić, bo sprawia ona grającym wiele przyjemności. Zabawa polega na przerzucaniu kółka ponad siatką. Albo tak, żeby przeciwnik nie złapał. Tak? Na boisku o wymiarach zbliżonych do boiska siatkówki. Dzieci do lat 10 grają na boisku 6 na 6 metrów, a linka Ringo, czyli taka siatka, ma na wysokości być zawieszona 2 metry. Oczywiście to nie musi być specjalne boisko, bo można taką linkę chyba zawiesić między drzewami, w od parku, brzozy do brzozy. W lesie. Tak, tak. Myśmy na przykład na plaży w Mielnie grali na boisku Ringo zrobionym z drutu i z tych kawałków drewna, które wyrzuciło morze. Panie Włodku, ale czy w Ringo gra się jeden na jednego tylko? Tak, Ringo jest sportem indywidualnym. Tak jak szermierka, bo ja wymyśliłem to jako szermierkę dla milionów i dla siebie przede wszystkim. Ale jest też zawodami drużynowymi. To jest dwójki i trójki. Z tym, że dwójki i trójki, trójki mieszane, trójki na wózkach inwalidzkich, trójki osób niepełnosprawnych, grają dwoma kółkami jednocześnie. Trójki rodzinne, tata, mama i dziecko. Na sygnał sędziego, gotowi, start. Obie drużyny z przeciwnych stron rzucają jednocześnie kółko w stronę przeciwnika. I dlatego właśnie najszybciej ze znanych sportów Ringo rozwija refleks i wyobraźnię przestrzenną. Właściwie w Ringo może również grać osoba, która nie ma styczności ze sportem na co dzień. Ringo może być jako rampa startowa dla wszystkich sportów, dlatego że ono rozwija praktycznie wszystkie cechy potrzebne człowiekowi w nowoczesnej cywilizacji. I właśnie od tego Ringo można zacząć karierę we wszystkich sportach. Kiedyś wiele, wiele lat temu była taka zabawa, która nazywała się serso. Tak. Na kijku. Kółeczko wiklinowe. Tak, trzeba było uchwycić kółeczko. Tu trzeba w rękę chwycić kółko. W rękę. Czyli Ringo jest łatwiejsze. Łatwiejszy, bo właśnie nie trzeba tak trafić, ale trzeba dokładnie chwycić i szybciej to kółko leci. Ja myślę, że duży plus tej zabawy polega na tym, że całe rodziny mogą się tutaj wyżyć na powietrzu. Od pierwszej sekundy, kiedy pan wejdzie na boisko, od razu jest ta wielka radość, ta frajda walki i ten rozwój, który człowiek czuje, bo jest bieg, skok, rzut, chwyt i myślenie taktyczne. A Henryk Sytner powróci ze swoim cyklem Medal dla każdego w poniedziałek. 21 minut pozostało do 8. Mistrzostwa w piłce nożnej trwają. W naszym studiu Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Studio Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Hiszpania dzisiaj o godzinie 21. Ostatni raz, kiedy strzeliliśmy bramkę Hiszpanom, to było 22 lata temu. Tak, Tomasz Hajto. Mecz towarzyski, przegrany, ale 1-2. No dzisiaj musimy też strzelić to o jedno więcej od Hiszpanów. Akurat piękna data, więc 22 lata temu równo prawie. Ładna liczba. Tak jest. Of course we are always hoping to don't concede. Oczywiście zawsze mamy nadzieję, że nie stracimy już tego rodzaju bramek. Statystycznie rzecz biorąc, nasi rywale mają mniej okazji do strzelenia goli w ten sposób, ale niestety pierwsza okazja kończy się stratą gola. Musimy od początku być skupieni, by nasze zachowanie było bardziej agresywne w każdym momencie gry. Im agresywniejsi będziemy w każdym elemencie, tym zyskamy więcej okazji do strzelenia bramki. Wówczas będziemy mieli większe szanse na zwycięstwa. Because if we are creating opportunities, if we are scoring goals every game, one of the behaviors the team have need to have when we don't have the ball, it's to don't concede goals. And this more strong we will be, more aggressive we will be on that moment of the game, more chances we have to win matches. Tyle trener Paulo Sousa na temat wniosków, bo tracimy bramki głównie po błędach własnych i stałych fragmentach gry. Ostoja naszej reprezentacji mózg operacji defensywnej Kamil Glik o przygotowaniach do dzisiejszego meczu o być albo nie być. Szczerze przyznam, że może też jakieś obawy po tym zgrupowaniu czy po tym meczu z Islandią miałem, natomiast w tym meczu ze Słowacją czułem się dobrze, dwa dni po meczu, bez żadnych większych problemów, także ja mówiąc za siebie czuję się, wydaje mi się odpowiednio przygotowany pod względem fizycznym. Znaczy nie słyszałem, żeby ktoś jakoś głośno narzekał, żeby czuł się jeszcze zmęczony, więc chyba okej, jakichś też większych urazów wydaje mi się nie mamy w drużynie. To jest też bardzo sprawa indywidualna, jeden czuje się lepiej, drugi gorzej, ale z tego co ja wiem, to jest wszystko okej i myślę, że poza przygotowaniem fizycznym, to myślę, że mentalne jest akurat przynajmniej tak samo, jak nie bardziej ważne. Podsumujmy jeszcze wczorajsze spotkania. O 18 rozpoczęła się kolejka grupy D. Czesi zremisowali z Chorwatami. A to byli śpiewający Szkoci, którzy przyjeżdżają do Londynu i no, śpiewają. Impreza najważniejsza. Okazało się, że no, ta impreza udała się, no bo sukces w postaci bezbramkowego remisu bez wątpienia, jeśli chodzi o reprezentację Szkocji, no ale tutaj by się przydało wygrywać. Takie są no, założenia piłki nożnej. Na boisku, tak jak powiedziałem, zabrakło bramek. Adam Dąbrowski z Londynu. Bardzo proszę. Lwy zostały poskromione przez odważnych Szkotów, pisze angielski Daily Express. Anglicy byli okropni, skończyły im się pomysły, narzeka Daily Mirror. Niektórzy fani wygwizdali potem swoich piłkarzy. Co na to bramkarz Jordan Pickford? Mamy 4 punkty, nadal kontrolujemy grupę. Teraz czas na mecze z Czechami. Tyle Anglia. A na północ od muru Hadriana? Bezbramkowy remis zdobyty dzięki przekonującej grze i kontrolowanej agresji pomógł zniwelować szkody powstałe w wyniku porażki z Czechami, ocenia The Scotsman. Sen o Euro powraca, deklaruje szkockie wydanie The Sun. To potężny zastrzyk pewności siebie. Teraz czeka nas spotkanie z Chorwacją. Odpoczniemy i skupimy się na nich. To gracz meczu Billy Gilmore, sir Andy Murray podzielił się swoimi przemyśleniami na Twitterze i w zależności od interpretacji ucieka się do ironii albo też lekkiego trollingu. Oddajmy Anglikom sprawiedliwość, bardzo się starali, głęboko bronili, zasłużyli na wydarcie nam remisu, pisze słynny tenisista. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A co dziś na Euro? Grupa F. O 15:00 Węgrzy zagrają z Francją, o 18:00 Portugalia, Niemcy. To tak zwana grupa śmierci. Przypominam, że studio przedmeczowe rozpoczniemy dziś o godzinie 20:00, na godzinę przed pierwszym gwizdkiem w Sewilli. Zapraszam w imieniu swoim Krzysztofa Łoniewskiego. Zaproszenie do studia przyjął trener Lechii Piotr Stokowic jako ekspert, a teraz mamy cały dzień na zaklinanie rzeczywistości, obrona sportowa. Oczywiście tak i w tej sprawie, drodzy słuchacze, 22 i 7 trójek, jakie rytuały należy wykonać, żeby nasi zwyciężyli w dzisiejszym meczu z Hiszpanią Sewilli. To był Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Studio Euro 2020 w Trójce. 13 minut pozostało do 8. Myslowic przed momentem, mecz dzisiaj na naszych ekranach, a co w kinie? Fajny film. Pod koniec lata Piotra Głowackiego zobaczymy na dużym ekranie w przejmującej roli w dramacie historycznym Mistrz. Tymczasem aktor spełnia się w zupełnie innym gatunku. Plan filmowy komedii familijnej Mariusza Paleja i Magdaleny Nieć, detektyw Bruno, odwiedził Ryszard Jaźwiński. Co ty za chwilę będziesz robił? Salto. To nie jest miejsce chyba na robienie salto. To jest właśnie idealne miejsce w kinie do robienia salto. Im trudniej, tym lepiej. No, ale to jest jakiś pokój, fotele. Tak, jesteśmy w pokoju hotelowym. Wspiąłem się tutaj po ścianie i to robiłem w realu. 20 parę metrów. A teraz odtwarzamy w bezpiecznych warunkach studyjnych już ten pokój. Wewnątrz się okazuje, że jest jeszcze trudniej niż było na zewnątrz. Czyli trzeba po prostu fruwać. Właśnie w tej chwili są kręcone sekwencje serialu Detektyw Bruno, tak? Tak, film w filmie. Więc możemy sobie pozwolić na wszystko i korzystamy z tego i nasze fantazja puszcza, wiesz, wodze, a my cieszymy się radością robienia kina. Ale wyglądasz bardzo niewspółcześnie, skąd ten pomysł na taki kostium, na takie czasy, kiedy się rozgrywa ten detektyw Bruno, czyli film w filmie. Detektyw Bruno rozgrywa się w wyobraźni, w kinie, czyli tam, gdzie może się wydarzyć wszystko. W serialu najbardziej liczy się styl, więc mamy stylowego detektywa, który jest trochę niedopasowany do rzeczywistości, ma swoje jakieś przyzwyczajenia, reprezentuje starą, dobrą szkołę detektywistyczną i lubi dobrze wyglądać, więc najlepiej się wygląda w kapeluszu i płaszczu. Przyzwyczaiłeś nas raczej do innych ról, zresztą niedługo zobaczymy cię w bardzo dramatycznej historii w kinie, mam na myśli Mistrza, a tym razem kino familijne. Szczęśliwie jest to już któraś próba, część to są etiudy studenckie albo krótkie filmy półgodzinne, takie kino familijne, ale z większych to były Tarapaty, pierwsza część. Bardzo to lubię. To jest bardzo poważne kino, bo widza traktujemy poważnie i próbujemy działać na niego różnymi wszystkimi sprawdzonymi metodami filmowymi, rozbudzać wyobraźnię. Spotkamy się z widzem, który ma o wiele lepszą wyobraźnię niż my, bo jeszcze niczym nie skażoną. To są dzieci, one bardzo szybko rozpoznają, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, czy coś ich zachwyca, czy nie zachwyca, więc zadanie jest naprawdę wysoko postawione i próbujemy mu sprostać. A zarazem, wiesz, jak grasz z dziećmi, to otwiera się w tobie taki rodzaj, nie wiem, radości, potrzeby też naturalności, czyli te granice między prawdą. A moja córka mówi, jak się bawimy, mówi, zjedz to ciastko i daj mi jakiś drewniany klocek. Ja mówię, ale jak? Ona... udawaj. Ta zabawa w udawanie, że ona jest naprawdę, że dzieci nie mają granic, więc my też musimy sobie poszerzać te granice i to jest fantastyczne, że mamy teraz technologię, która pozwala z tego korzystać, a dylematy, które opowiadamy, są nadal poważne, bo chcemy, żeby dzieci nie tylko były zachwycone, ale dostały też jakąś informację, że dorośli o nich myślą i że myślą na poważnie i że jakoś podpowiadamy im może o tym, że w trudnych sytuacjach można sobie poradzić. Czyli nie możesz oszukiwać w tym filmie, musisz naprawdę wszystko robić, nawet to salto za chwilę, czy jednak, jak to bywa na planie, są kaskaderzy? Są, do pomocy, wszystko, wiesz, jak widzisz tutaj, są... Już widzę, tak. Sprawią, że moje umiejętności wzrosną kilkukrotnie i stanę się ze zwykłego bohatera filmowego superbohaterem. Co cię przekonało właśnie do tej roli, co było tym impulsem po przeczytaniu scenariusza? To połączenie, że mamy do czynienia z historią, która w gruncie rzeczy jest dosyć dramatyczna, dotyka bardzo ważnych rzeczy w życiu i dziecka, i w życiu dorosłego. Dwoje bohaterów dzięki sobie zmienia się, odkrywa świat, a do tego mamy właśnie cały fantazyjny anturaż, z jednej strony i komediowy, a z drugiej strony właśnie takiej zabawy, przygody, zwłaszcza, że teraz mam swoje własne dzieci. To jest praca, która ma sens. Z Piotrem Głowackim na planie filmu Detektyw Bruno rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 6 minut, proszę Państwa, do godziny 8:00, punktualnie o 8:00, serwis w Trójce.